nazarı itibar almadan yaptığımız, ettiğimiz şeyler gayretullah'a dokunur, izzeti ilahiye dokunur diye çok endişe etmeliyiz bence. İsterseniz hani korkudan korkan bazı kimselere meseleyi korkuyla ele almayarak mehafet ve muhabbet diyelim. O yücelik, o ululuğa, o azamete yakışmıyor bizim o tavrımız. Meseleye öyle yaklaşalım. İnsanlar sürekli öyle bir ister korku olarak algılayın, isterse korkudan korkanlar onu mekafet, muhabbet, ululuk ve azamete karşı, o kudreti kahireye karşı, iradeyi bahireye karşı, meşiyeti sübhaniyeye karşı saygılı olma, sonra saygısızlığın itabıyla karşı karşıya kalma meselesi söz konusudur. İstersen meseleyi öyle algılayalım. Dünyada kaldığımız sürece bence hep o mehafet ve muhabbet hissiyle oturup kalkmalıyız. Hazreti Gazali'nin de felsefesi mi? Düşünce sisteminin belki anahtar kelimesi odur esasen. Hayattayken insanlar o mevzuda hep endişeli yaşamalıdırlar. Havf birkaç adım önde olmalıdır der yani. Bazıları onu daha da ileriye götürerek çok küçük davranışlarından dahi endişe duymuşlardır. Acaba burada benim bu davranışlarımda kafirlerin davranışına benzeyen bir hal var mı? Benzeyen bir hal varsa o nifaktır. Bırakın başkalarını da sahabe-i kiram içinde bunların sayısı az değildi. En maruflarından Hazreti Ömer Efendimiz ve Ayşe validemiz de bunlardandı. Kendilerinde nifak alameti olmadan korkar, tir tir titrerlerdi. Hazreti Huzeyfetül Yemani'ye Hazreti Ömer'in münafıklar içinde bende var mıyım diye sorgusu çok meşhurdur. Çünkü Efendimiz ona fısıldamıştı. Bazen söz verirsin, sözünden dönersin, nifak alameti. Bazen söylersin, doğru mu, yalan mı, dikkat etmezsin. Hilaf-ı vakidir dediğin şey, o da nifak alameti. Vaat edersin, sözünden döner, hulf edersin. Sana bir şey emanet edilir, emanet edilir. En küçük daireden en büyük daireye kadar. Bir ev emanet edilir, bir köy emanet edilir, bir kasaba emanet edilir, bir şehir emanet edilir, bir milletin kaderi emanet edilir. Daire çok geniştir, hıyanet etme ihtimali çok kavidir. Emanete hıyanet ettiğiniz zaman o da bir nifak alametidir. Ahdettiğiniz şeyde başkasını kadre uğratırsınız. Dört saydığı yerde bunu da sayar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nifak alametidir. Ve o mübarek Ayşe validemiz, o mümtassime Hazreti Ömer Efendimiz, kendilerinde bu alametler var mı diye tir tir titrerler. Sesini çıkarmayıp meseleyi sinesinde saklayanların sayısını da bilmiyoruz. Belki Hazreti Osman da öyle düşünüyordu. Hazreti Ali de öyle düşünüyordu. Hazreti Hasan da öyle düşünüyordu. Hazreti Hüseyin de öyle düşünüyordu. Mehafet bunlar. Bunlar hep terazinin, o günah kefesinin ağır basacağı endişesiyle hayatlarını bir endişe, bir telaş içinde sürdürürler. Tir tir titrerler. Bazıları bunu istemiştir Efendimizin tavsiyesine bağlı olarak. Allahümme ec'alni ahşak ke enni erak. İçimi öyle bir haşyet sal ki sanki seni görüyormuşum gibi o kulluğu öyle sürdüreyim. Allahümme ec'alni ahşak ke enni erak. Seni görüyor gibi kulluğumu öyle bir haşyet, öyle bir ürperti içinde sürdüreyim. Bunlar, isterseniz bunlara havf kahramanları diyebilirsiniz. Bunlar çok kaybetmezler. Bütün yese düşmezlerse kaybetmezler. Ger beni günahlarımla tartarsa Rahman diyor. Hazreti Deyyan demeyi ben tercih ediyorum. Arsayı mahşerde kırılır mizan diyor hak dostu. Benim işlediğim bu hatalarımla kim diyor. Batmadan suda gezen insanlar, tayi mekan eden insanlar, bir anda birkaç yerde vücudu mevhibe-i Rabbanileriyle, vücudu Necmi Nuranileriyle, ayniyle bulunan insanlar. O mazhariyetlere hiç güvenmiyor. Ger beni tartarsa bu günahlarla Hazreti Deyyan, kırılır arsayı mahşerde mizan diyor. Böyle korkan bir insan, çareyi yegane olarak ona sığınmayı bir esas görüyorsa şayet kaybetmez. Fakat hayatlarını hem temkin ufkunda, teyakkuz ufkunda götürürler bunlar. Adeta göz kırpmadan hayatlarını yaşarlar. Göz kırpmaz. Gaflete karşı ilanı harp ederler. Hayatlarının her saniyesini rantab değerlendirmeye bakarlar. Bazıları da korkuları olsa bile belli ölçüde bir reca hisleri de vardır. O da der ki, ger günahım kuhida olsa ne gam ey celil. Rahmetin deryasına nispeten ennehu şeyhu galil. Günahım benim kaf dağı gibi bile olsa ey celil ne gam. Senin rahmetin deryasına nispeten minnacık bir şey kalır. Buna da isterseniz reca kahramanı dersiniz. Ama meseleye Hazreti Gazali ölçüler içinde yaklaşacak olursanız, dünyada o mekafet ve muhabbet kahramanları önde gelir. Ahirete yürüyecekleri, ruhlarının ufkuna yürüyecekleri an, işte o recaya sığınma orada. Artık öbür tarafın bir yönüyle şafağı attı. Dağı tepesi görünüyor öbür tarafın. Öbür aleme ait sesleri duyuyorsunuz. Başka çare yok. Efendim bir sürü cürümle geliyorum falan. O zaman da o recaya sığınırsın. Rahmetin deryasına nispeten ennehu şeyun kalil dersin. Denge çok önemlidir. Dengeli yaşayanlar o mizanda mizanı dengeli tutarlar Allah'ın izni inayetiyle. Günahlar ne kadar ağır gelirse gelsin, onlara mukabil gelebilecek Allah'ın izni inayetiyle onun fazlının, kereminin, teveccühünün sonucu, neticesi, aksi sevaplar onlara galebe çalar. Bir kelime-i tevhidle bile gitseler oraya, öyle bir ümitle, öyle bir reca ile giderler ki Allah'ın izni inayetiyle sahih hadis ifade ediyor. Öbür tarafta o günahları adeta yukarıya kaldırır. Taht-ı revalide olduğu gibi sevap ağır basar Allah'ın izni inayetiyle. Hayatın dengeli götürülmesi lazım. Hususiyle kendisini dine hizmete adamış insanlar ve adlarına adanmışlar denen insanlar, beklentisizler bu dünyada, bence hayatı böyle bir denge içinde, mehafetullah, mehabetullah ve diğer taraftan da Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliği, inne rahmeti vesi'ate la kül şey, inne rahmeti sebekate la gadabi, rahmetim gazabına sebkat etmiştir, rahmetim her şeye vasidir mülahazasına bağlı hayatlarını öyle götürme. Tir tir titremenin yanı başında katiyen yese de düşmeme, zira o mani kemal olduğu gibi aynı zamanda uhrevi kaybettiren çok önemli bir faktördür. Hatta denebilir ki Enbiya-i İzam bile masuniyet ve masumiyetlerine rağmen Cenab-ı Hak'tan öyle bir reca ile, yani onun fazlının, kereminin enginliğiyle cennete gireceklerine ümit bağlamışlar. Hep bu reca ile yaşamışlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek sözünden onu istinbat edebilirsiniz. Sen de mi diyenlere karşı cennete amelle giremezsin. Evet, ben de Cenab-ı Hakk'ın fazlı olmadıktan sonra, rahmeti olmadıktan sonra cennete amelimle giremem buyurur. Günümüzün insanında suizan sayılmıyorsa, ben suizan etmiyorsam, göze çarpan ciddi bir laubalilik var. Böyle çok ciddi bir ahiret endişesi yok. Ciddi bir mehafetullah ve mehabetullah tavrı yok. Böyle herkes yaptığı o minnacık şeylerle hakkıymış gibi, başka hiçbir şeye dayanmadan, siz burada dua ederken Allahümme ecirna minennar ve edhinnel cennete me'al ebrar bi şefaati nebikel muhtar ve aliyle tar ve ashabil ahyar diyebilirsiniz, diyorsunuz. Ve bi fadlike ve keremike ve vüs'ati rahmetike diyebilirsiniz, diyorsunuz. Demek ki öyle demek lazım. Demek ki ancak insan öyle demek, onu öyle inanmak suretiyle sıyrılabilecek işin içinden. Öyle bir şey ki akıbetlerinden hiç endişe duymuyorlar. O kadar çok rahat hareket ediyorlar ki, çok defa o şekli ve suri namazlarıyla Allah'a karşı bütün mükellefiyetlerini eda etmiş gibi bir rahatlık içinde ömürlerini sürdürüyorlar. Yok onlarda Hazreti Ömer'in düşüncesi, Ayşe-i Sıddıke'nin düşüncesi, Hazreti Ebu Bekir'in düşüncesi. Sırtına giydiği cübbenin eteği yerden süründüğü için, cübbenin eteklerinin veya entarinin eteklerinin yerden sürünmesini Efendimiz mehile buyuruyor. Paçaların sürünmesi de aynı kategori içinde belki müteali edilebilir. Çünkü onlar da pislik toplarlar. Bu aynı zamanda o Romalıların elbiseleri gibi bir yönüyle, mağrurani elbiseleri yerden sürüye sürüye gezmeleri gibi. Efendimiz ona kibir alameti der. Hazreti Ebu Bekir öyle ürperir ki, tevazu, mahviyet ve hacaletinden dolayı daima omuzunun birisi aşağıya doğru sarkıktır. Dolayısıyla da o tarafta entarinin etekleri biraz yere sürünür. Öyle ürperir ki, ya Resulallah, benimki de mehile sayılır mı? Kibir demek, kendini beğenmişlik demek, öteyi görememe demek. O mehafetullah, mehabetullah ve haşyet duygusundan mahrumiyet demek. Evet, onlar böyle bir endişe taşıyorlarsa, sıbgı ekmelle müsebbih diyelim bunlar. Yani en ekmel bir zatın eliyle boyanmış, onun fırçasından çıkmış insanlar. O kadar düzgün, bütün çizgileri düzgün. Öyle bir istikamet kazanmışlar ki, ihtimal Hazreti Mevlana ifadesiyle meleklerin imrendiği insanlar haline gelmişler. Hani der ki Hazret, bazen melekler bizim halimize imrenir, bazen de şeytanlar bizim tavır ve davranışlarımızdan nefret duyar ve tiksinirler. Onlar öyle bir hal iktisap etmişler ki, hayır estağfurullah, kesbetmişler ki melekler onların haline imreniyor. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali hallerine imreniyor. Fakat onların Allah'la münasebetlerine bakınca kendilerini hiç ender, hiç görüyorlar. Hazreti Pir'in sözünü de hatırlattı. Sizin bu hiç ender hiç, üstazınız, mualliminiz, mürşidiniz değil, kardeşiniz. Sizin bu hiç ender hiç, kardeşiniz. Beni beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum. Dine hizmet ettim diye fahirlenme. Allah bazen bu dini bir facirin eliyle teyit eder hadisine binaen. Sen kendini o reculu facir, çizgi dışına çıkmış, fücura dalmış. Kendini bu hemliğe salmış insan bilmelisin. Bütün bunlar kendiyle yüzleşme, kendini sorgulama adına çok önemli şeylerdir. Günümüzde çoğumuz itibariyle, inşallah siz öyle değilsiniz, çoğumuz itibariyle laubalileşmeye karşı bence bu tablolar, bu resimler yeniden bir kere daha böyle kortekslerde bütün canlılığıyla canlandırılmalı ve kendimizi ona göre bir yere koymalıyız. Yoksa hafizanallah kazanma kuşağında kaybederiz de kendimizi hep kazanıyor zannederiz. Hamaset destanlarıyla, yaptığımız minnacık şeylerle, konjöktürel kazanımları kendimizden bilmekle hafizanallah tam kazanacağımız yerde kaybederiz. Elin alemin cennetlere yürüdüğü yolda dökülür, yollarda kalırız. Hafizanallah. Hem de şeklen ve sureten namaz kılıyor gibi bir şey yaptığımız halde, oruç tutuyor gibi bir şey yaptığımız halde. Öyle değil. Dengeli yaşamak, teyakkuz içinde bulunmak sürekli hep. Uyunu sahir ediyor hadis-i şerif. Uyanık gözlerle her şeyi görmek bir yönüyle katiyen gaflete dalmamak. Efendim, mekafet kahramanları, mehabet kahramanları ve reca kahramanları. Bunların birleşik noktasına meseleyi bağlayıp işi öyle götürmek lazım. Örtüştürmeli bunları, öyle götürmeli. Dünyada sürekli istif istif üstüne mekafet ve mehabet. Öbür tarafın bağ bahçesi, bostanı veya zindanı alevi göründüğü an, efendim, onu saçlarınızın ağarmasında, belinizin bükülmesinde, namazdan doğrulurken uf puf etmenizde, ayaklarınızı uzatmadan, ellerinizle destek yapmadan ayağa kalkmamanızda, öbür tarafın alemini görebilirsiniz. Az o zaviyeden baktığınız zaman, cehennemin alevleri görünebilir. Saçınızın beyaz tellerinde, beyazlaşan kaşlarınızda, ak düşen bıyıklarınızda, bembeyaz olan sakalınızda, öbür tarafa ait menazırı görebilirsiniz. Tabloları görebilirsiniz. İşte onlar da göründüğü zaman o reca ufkuna sığınarak rahmetin her şeyin hakkından gelir. Fazlın her şeyin hakkından gelir. Şimdiye kadar senin kapına teveccüh edenlerden hiçbiri eli boş dönmemiştir. Onlardan bir tanesi de ben olayım. Beni de eli boş geriye döndürme. Kıtmire gelince ben mehafeti, mehabeti yeğliyorum. Size arkadaş, yakın arkadaşlarım, hepiniz yakın da böyle her gün benimle oturup kalkanlara. Bir hissimi belki 10 defa söyledim. Bana inanın, her gün bilmem ne kadar ayet-el kürsi, İhlas mavizeteyn okuyarak, daha ne dualar yaparak yatağa girerken, kafir olarak ölmeden o kadar çok korkuyorum ki, cehenneme assalar o kadar ürpermem. Çünkü o mevzuda teminatımız yok. Akıbetinden korkmayanın, endişe duymayanın akıbetinden endişe edilir. Korkmayanın akıbetinden korkulur. Yemin etsem yüreğim ağzıma geldiğine dair yeminimde hulf etmiş olmam. Kafir olarak öleceğim korkusuyla yüreğim ağzıma geliyor. Allah bana teminat vermedi ki, bilmiyorum. Dediğini yapmaya çalışıyorum. Fakat öyle gider mi? Yoksa yolda bir kırılma olur mu? Şeytan başka bir oyunla şaşırtır mı, aldatır mı? Gurura, kibre, ucube kapılma olur mu? Kendine alkışa salma olur mu? Ayağa kalkmayınca rahatsızlık olur mu? Sen demeyince rahatsızlık duyma olur mu? Ben yaptım, ben ettimle, hafizanallah. İnsan kendisini salması gibi bir şey olur mu? Bütün bu hususlarda teminat almadığımızdan dolayı endişe etmede haklı olmalıyız. Sizi bilmem. Vicdanınızda aldığınız bir teminat vardır. O ölçüde o meseleyi derinlemesine duymamış olabilirsiniz. Ama benim mezhebim Esved İbni Yezid'ün Nakai'nin mezhebi. Ebu Hanifeleri yetiştiren Kufe Mektebi'nin allamesi, tabiinin muktedabihi Esved İbni Yezid'ün Nakai. Vefat ettiği zaman akrabası Elkame yanına gelir. Öyle bir kıvranma içindedir ki kıvranır durur. Ne o der Esved, günahlarından mı endişe ediyorsun? Acı bir tebessüm atfeder. Yahu ne günahı? Ben kafir olarak ölmeden korkuyorum der. Evet, ihya ettiği şey cihanları ihya edecek kadar geniştir. Sonra deniyor ki vefatından sonra rüyada gördüler. Esved, Allah sana ne muamele yaptı? Esved değil, ebyad. O bembeyaz bir çehre. Vallahi peygamberlikle aramızda dört parmak gibi bir şey vardı. Hal bu iken endişe odur. Hal bu, endişe o. Hal ne kadar enginse endişe de o kadar engin olması lazım. Öbürlerinin adı nedir biliyor musunuz? Din terminolojisinde. Laubaliler. Laubaliler. Öyle ciddi bir akıbet adına laubalilik çok endişe verici bir şeydir. Allah akıbetimizi iyi etsin. Muhterem efendim, medeniyetimiz isimlendirilirken başka unvanlar yanında edep ve nezaket medeniyeti de deniyor. Fakat maalesef bugün iş, aile ve toplum hayatında kabalık ve kırıcılığın daha baskın olduğu görülüyor. Edep insanı ve nezaket toplumu olabilmenin yolu ve esasları nelerdir? Medeni olma demek işte şehirli olma demektir. Umran insanı olma, sabahta geçtiği gibi umran insanı olma demektir. Aklı başında, kalbi yerinde, ün görmüş, gün görmüş toplumun bulunduğu yerler demektir. Şöyle böyle çevresinden aldığı şeylerle herhalde insani muamelelerinde de, tavırlarında da, davranışlarında da edeplidir ve saygılıdır. Bizim medeniyetimiz, umranımız bir edep ve nezaket medeniyetidir aynı zamanda. Siz bir yönüyle bir fütuhat medeniyeti sergileyebilirsiniz. Gönüllere girersiniz. Herkes kapılarını ardına kadar size açabilir. Bir teknolojik imkanlarınızla kendinizi ifade etmiş olabilirsiniz. Fezaları fethedebilirsiniz. İnsanınızı ekonomik olarak zenginleştirebilirsiniz. Ve bunların hepsine bir yönüyle medeniyet nazarıyla bakılabilir. İnsanlar müreffeh bir hayat yaşayabilirler. Fakat biraz evvelki mülahazalarla da meseleyi irtibatlandıracak olursanız şayet, bu insanlar Allah'tan kopuksa şayet, akıbet endişesi yoksa, yarınımız nasıl olacak o mevzuyla alakalı bir hesapları yoksa şayet, bir mülahazalar yoksa, bir düşünceleri yoksa, birbirlerine karşı fevkalade saygısız iseler, tavırlarında, davranışlarında, sözlerinde, mimiklerinde, laf çarpmalarında birbirlerine karşı saygısız iseler, bence insanları alıp göklerde dolaştırsanız bile kıymet harbiyesi yoktur. Vahşilerden farkı yok öyle bir hayatın. O ona diş gösterecek, o da ona diş gösterecek. Bağışlayın, o onu ısıracak, o da mukabelesiz kalmasın diye onu ısıracaksa, bu insanlar Baytekin'in dünyalarında alsalar insanları göklerde dolaştırsalar, veya seyahatlerini hep denizin dibinde 124 bin fersahla seyahat ettirseler yine de vahşi, yine de vahşi, yine de vahşi. İnsanı gerçekten değiştirecek ve gerçek insanı konuma yükseltecek, tabiri diğerle ahseni takvim şeklinde olmada potansiyel mekni bulunan o dinamiklere esas, o donanım içindeki temel unsurları inkişaf ettirmek suretiyle esasen çekirdeği ağaç yapma, tohumu bir başak haline getirme şeklinde bir spermden, bir yumurtadan bir canlı insan meydana getirme gibi. İnsandaki kabiliyet ve donanımlar da böyledir. İnsan o kabiliyet ve donanımlarını gerçek insan olma, insanı kamil olma istikametinde öyle inkişaf ettirip bir edep insanı değilse bence o insanlara medeni nazarıyla bakılamaz. Şehirli değildir onlar. Belki işin doğrusu o şehire bağlı bir köylü de değildir onlar. Bir meralı da değildir onlar. Unutulmuş, dağda kalmış. Her nasılsa şehire inmiş. Belki bir vahşi nazarıyla bakılabilir. Diş gösteriyorsa, ısırıyorsa, lafa laf yetiştiriyorsa, şunu bunu karalıyorsa, onun alçak demesine karşılık bir de daha kelimesi ilave ederek sen daha alçaksın, onun hain demesine karşı sen katmerli hainsin diyorsa bence medeniyetten nasibimizi alamamışız. Medeni değiliz bizler. Medeniyet edep ister esasen. Edeptir kişinin daim libası, edepsiz kişi üryana benzer. Edep bir tacmış nuru hudadan, giy ol tacı, emin ol her beladan. Ürefaya sormuşlar işte, en meziyetli şey nedir? Onlara demişler, yine edep, yine edep, yine edep. O tekyelerin ve zaviyelerin giriş noktasına, kapıların içten üstüne yazılı olan çok küçük bir kelime vardı. Edep yahu. Buraya girdiğinizde edepli olun demekti bu. Edep telkini yapılıyordu burada. Bu insanlara medeni nazarıyla bakılabilir. Çünkü o gerçek medeni olmanın temel unsurudur. Ben öyle olamayacaksam şayet o müreffehiyetin, o mükemmel hayatın, o rahat yaşamanın ne kıymeti var? Aile fertleri birbirinden kopmuşsa, karı koca birbirinden kopmuşsa, çocuklar çocuk yuvalarına gitmişse, darul acezeler kuruluyor ve bir de bunlara aldatmaca bir isim takılarak huzur evi deniyorsa, yaşlar yaşlılık dönemlerinde, bin bir mahrumiyet içinde, ziyaret mahrumiyeti içinde, görüp gözetme mahrumiyeti içinde, çocuklarını sevme bağırlarına basma mahrumiyeti içinde, torunlarını öpme, koklama mahrumiyeti içinde bir yerlerde yaşıyorlarsa böyle bir topluma medeni denemez işin doğrusu. Vaka bunlar da belki izafi birer hayırdır yani. Başa çaresi yoksa yapılacak şey bunları alıp bir koma dolduruyor gibi işte orada yiyeceklerini, içeceklerini verme, bakımlarını, görümlerini yapma. Ne yapalım? Toplum bu hale geldi. Elimizden gelen budur. Hani Hıdır diye bir tabir de var. Babamın adı Hıdır, elimizden gelen budur filan. Onun da belki izafi bir iyi yanı var ama fakat gerçek insanlık o değildir yani. Baba evlatların başında değilse, dede torunların başında değilse, çok rahatlıkla gelip onları koklayamıyorsa, bence işin doğrusu o toplumun her ferdinde huzur söz konusu değildir. Ve işin doğrusu edep de yoktur o toplumda. Tek kelime ile belki kendi değerlerimize, peygamberlerin Allah'ın binlerce salat ve selamı, salat ve selam üzerine olsun Efendimizin ve diğerlerin, onların mesajlarına bağlı belki, nezaket insan olmak, onların mesajlarına bağlı yeniden kendimiz olmaya vabestedir. Yeniden kendimiz olma. Bize ait değerleri şeytan çaldığından dolayı, şeytanın aveneleri çaldığından dolayı artık biz değiliz yani. Farklılaşmış bir toplumuz. Başka bir vesileyle kuyunun dibindekiler, kuyunun dışındakiler arz edilmişti. Biz kuyunun dibinde dünyaya gözlerimizi açmışsak, kuyunun dışında, kenarlarındaki ferah feza iklimi hiç bilemeyiz. Biz kuyunun dibinde hayata gözlerimizi açtık. O güzellikleri göremedik. Ütopyaların pabucu dama, o dönemlere şahit olamadık. İnsanların birbirini yediği, birbirini öldürdüğü, canavarlığın diz boyu olduğu, belki gırtlakta olduğu dönemde neşet ettik. İyiyi, güzeli, o mükemmeli göremediğimizden dolayı farkında değiliz. Kuyunun dibinde olduğumuzun farkında değiliz. Neşet ettiğimiz yerin levsiyat içinde bulunduğunun farkında değiliz. Etrafa naseza, nabece korkuların saldığını, kokuların saldığının farkında değiliz. Bu açıdan da o farklılığı bilemiyoruz yani. Yeniden kendimiz olmamız için çok ciddi bir gayrete ihtiyaç var. Bizim biz olmamız lazım. O da Cenab-ı Hakk'ın beyanına ve peygamberani izam, Allah'ın binlerce salatü ve selamı Efendimiz ve onların üzerine olsun, onların insanlık adına sundukları mesajlara göre hayatımızı yeniden tanzim etmeye vabestedir. Nezaket insanı olabilmenin yolu ve esasları bunlardır. Yeniden kendimizi bir kere daha doğru okuma, geçmişimizi doğru okuma, tarihimizi, bizim İslam'ın siyerini, magazisini, felsefesiyle yeniden bir kere daha okuma. Evet, onu psikolojik yanlarıyla, pedagojik yanlarıyla analiz etme ve hayatımızı yeniden bir kere daha ona göre şöyle evvela nazari planda kurgulamaya çalışma, sonra realize etmeye çalışma. Allah'ın izni inayetiyle kendimizi bulduğumuz zaman neyin edep, neyin de edep dışı olduğunu anlayacağız. O zaman zannediyorum çarşıda, pazarda, sokakta, şu alemde, bu alemde söylenen, yapılan o naseza, nabeca davranışların ne kadar çirkin olduğunu anlayacak ve ürpereceğiz ondan. O zaman anlayacağız. Yoksa şimdi ahvali adiyeden görüyoruz. Bütün o densiz şeyleri ahvali adiyeden görüyoruz. Öyle ki denli insanlar bile densiz şeyler ediyorlar, farkında değiller. Denli kullanılmaz bu tabir de ben kullandım. Denliler bile fakat densizlik içine gidiyorlar ama bu işin farkında değiller. Enes bin Malik radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene hizmet ettim, yapmadığım bir şeyden ötürü niçin yapmadın, yaptığım bir işten dolayı da neden yaptın dediğini hatırlamıyorum. Bana hiç itapta bulunmadı buyuruyor. Hem insanlığın iftihar tablosu Efendimiz'e hem de Hazreti Enes'e bakan yönleriyle bu ifadenin bize verdiği mesajlar nelerdir? Evvela dinin temel bir disiplini var. Hani marufu emretmek, münkerden nehyetmek. Ve bunların her ikisi de peygamber mesajı içindedir. Enbiya-i İzam'ın mesajı bunlardan ibarettir. Maruf dediğimiz şey Allah'ın güzel gördüğü, hoş bulduğu, rızasına muvafık bulduğu şeyler, muradü subhanis istikametinde onlara sahip çıkma demektir. Ve biz o mevzuda sabit kadem olmamız için belki oturup kalkıp hep Allah'a dua etmemiz lazım. Allahümme sabbitna ala ma turidu ve tarda veya ala ma tuhibu ve tarda demeliyiz. Allah'ın rızası ve hoşnutluğu Enbiya-i İzam'ın o mesajlarına bağlıdır. Onlara uyulduğu nisbette Cenab-ı Hakk'ın marziyatına mazhariyet elde edilir ve doğru yolda yürümüş oluruz Allah'ın izni inayetiyle. Diğer taraftan da Enbiya-i İzam yine münkerattan, olumsuz şeylerden. İmam Gazali Hazretleri'nin mührikat dediği, başka ahlak kitaplarında mesavi ahlak sözcüğüyle ifade edilen kötü ahlaklar, öbürüne mahasini ahlak demesine mukabil, Ona da mesavi ahlak deniyor. Kötü ahlak, esa-us su'a tabiriyle ifade edildiği gibi işte kötülük ve kötülükte ileriye gitme mevzu. Onlardan da insanlara alıkoymak içindir. İki cenahı vardır bu meselenin. Sağ taraf itibariyle marufun emredilmesi, sol yan itibariyle de münkerden nehyedilmesi. Bu ahirette o terazide tartılacak şeylerle de irtibatı vardır. Sevabın, hasenatın sağ keffeye konacak, mesavin ve seyyiatın da sol keffeye konacak. Hangisi ağır basarsa şayet, ona göre muamele göreceksin. Hafizanallah. Allah sağ keffenin ağır basmasıyla şereflendirsin, lütfeylesin. Şimdi bu bir vazifedir. Ancak bu bir esastır, bir usuldür, temel disiplinlerdir. Bunlar böyle yapılırken, ister marufun emredilmesi, isterse münkerin nehyedilmesinde bir de üslup vardır burada. Karşı tarafın hissiyatın hesaba katılması. Ne nasıl ifade edilirse insanlar hüsnü kabulle onu karşılarlar. Allah razı olsun. İşte bu iş böyle denirdi filan. Dedirtecek şekilde o mesele öyle sunma çok önemlidir. Yani günümüzde de bu çok önemlidir. Başka bir vesileyle ifade edildiği gibi bazen esasa ciddi bağlılık, temel disiplinlere ciddi bağlılık, usule ciddi bağlılık içinde bazı şeyler ortaya konurken üsluba dikkat edilmediğinden dolayı o esası, usulü de yıkmış oluruz hiç farkına varmadan. Çünkü tepki verirler sizin dediğiniz şeye. Allah birdir diyorsun. Usulüne göre bunu başkalarına anlatmıyorsan, Kur'an Allah'ın kelamıdır. Usulünü, üslubuna göre bunu üslubuyla başkalarına anlatmıyorsan, Kur'an Allah'ın kelamıdır hakikatine karşı öyle bir tepki alırsın ki, o kafiri biraz daha kafir yapmış olursun. Kafiri mütemerrit yaparsın. Hafizanallah. Böyleleriyle konuşulmaz dedirtirsin ona. Ve aynı zamanda senin de ümidini kırar. Bunlarla ne uğraşacaksın? Kime ne desen senin ağzına bir tokat indiriyor. Seni de vazifenden alıkorlar. Bu açıdan o usul kadar, ümmahat kadar, temel disiplinler kadar, usul kadar üslup da çok önemlidir. İşte Enes İbni Malik radıyallahu an hazretleri, ondan ve bütün ashab-ı Resulullah'tan Allah elfe elfü merratın razı olsun. Onlar hakkında üstün şehadetimiz bu. Onlar da bizim hakkımız üstün şehadetimiz. Seviyoruz onları. Seviyor. Yollarında olmak için düşe kalka da olsa çırpınıyoruz. Allah yollarında da yapsın. Enes de çok sevimli bir insan. Çok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye, Medine işte orası Medine. Çünkü medeni insanların şehri. Yoksa ilk adı Yesrib oranın. Şehirleri insanlar medeni eder. Medeniyet payitahtı haline getirir. İnsanlar medeni değilse, şehir 10 milyonlu da olsa, 15 milyonlu da olsa, o şehre Medine denmez. Çünkü insanlar medeni değil. Evet, medeni insanlar o şehri bir medeniyet merkezi haline getiriyorlar. Ve anil merkez bir hareketle o medeniyet düşüncesi dünyanın dört bir yanına oradan fırlıyor. Anil merkez bir hızla. Yerinde Şam'a sıçrıyor, yerinde Bağdat'a sıçrıyor, yerinde Mısır'a sıçrıyor, yerinde Granata'ya sıçrıyor, Kurtuba'ya sıçrıyor, Sevilla'ya sıçrıyor. Ve bilmem kaç asır sonra, 8-9 asır sonra sıçrıyor İstanbul'a, Konstantiniye. Konstantiniye oluyor İstanbul. Ve uzun zaman o ruhu, o manayı koruyor. O medeni insanlar. Oradaki insanlara da onu bulaştırıyor. Estağfurullah, bulaştırma değil. O boyayı çalıyor. Kendi renklerini onlara da intikal ettiriyorlar. Evet, böyle bir şey. Şimdi bu medeni insan, esasen medeni insan dedik. Başa döndük. Meseleyi yine baştaki şeyi rica ettik. Enes İbni Malik'in mülazası, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene o Medine'ye teşrif buyuruyor. O da getiriyor, buna emanet ediyor. Herkes diyor ya Resulallah sen buraya teşrif ettin, sana bir şey armağan etti. Öyle deniyor siyer kitaplarında. Benim vereceğim bir şey yoktu. Ben de diyor bir oğlum vardı diyor 10 yaşında. Bunu sana emanet ediyorum. Sana armağan ediyorum bunu. Öyle gece gündüz hep Efendimizin yanında. Hatta Hücre-i Saadet'te hizmetini görüyor. Hatta bir yerde yani o bir sütreyle bir perdeyle belli bir dönemde birine karşı bir örtünmenin bahis mevzu olduğu dönemde bile yine orada perdenin dibinde bulunuyor. Fazla açmıyorum o hususu. Böyle bir yakınlık içinde aldığı şeyleri başkalarına intikal ettiriyor. Hadisleri intikal ettiriyor. O kadar insanda böyle stres yapacak, hafagan. Efendimiz'de stres olmaz. Fakat o tabiri kullanmak onun hakkında caiz midir? Kutsal hafagan. İnsanlar niye inanmıyorlar? Neden tersliklere giriyorlar? İşte bundan dolayı stres değil de لَعَلَّكَ بَاخِرُ نَفْسَكَ ile tadil edilen bir kutsal hafakan, eğer bu da yakışıksız düşüyorsa Allah beni affetsin. Şimdi o kadar bu türlü şeylere sebebiyet verecek hadise var ki, bir işte Bedir'e gidiyorsunuz bir hadise. Ertesi sene adamlar üçüncü sene geliyorlar, Uhud Savaşı, bir sürü insan şehit oluyor, bir sürü insan da, insanlığın muallimi insan da orada yaralanıyor. İki sene geçiyor, Hendek diye bir şey oluyor, gelip kuşatıyorlar. Falan yerde falan türlü karşılarına çıkıyorlar, filan yerde filan türlü. Bir umre yapalım diyorlar, karşılarına çıkıyor, tehdit ediyor, umre yapmadan geriye döndürüyorlar. Bütün bunlar insanda öyle hafakanlar meydana getirir ki sahabede de. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o işin dümeninde. Bir yönüyle kendi içindeki o duyguları bastırma iradesini kullanmanın yanı başında, o mevzuda iradesinin hakkını vermenin yanı başında, bir de başkalarının tansiyonunu aşağıya çekme gibi bir şey var. Onlar için de tansiyon indirici bir ilaç gibi sözü, beyanı, nefahatı öyle olacak ki onlar da beyin kanamasından gitmesinler. Çok önemli. Belli bir birimin başında o birimin içindeki problemleri bir yönüyle onlarla beraber yaşayan insanlar bir nebze bunu anlarlar zannediyorum. Efendimizin konumu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi evvela Efendimiz'i böyle bir durum içinde kabul etmek lazım. Yani hafagana sebebiyet verecek o kadar çok şey var ki. Şimdi ben onun binde biri kadar bir şeye maruz kalsam, biri de bazen vakitsiz çay getirdiği zaman öyle yaparım yani. Çaya bir yumruk çalarım. Çayı koyacağı sehpaya da bir tekme atarım. Var ya yapıyorlar bazıları böyle o cinnet hallerinde. Cinneti muvakkata, öfke hallerinde yapıyorlar bunu. Şimdi hadise 100 kat geliyor karşısına. Fakat hiçbir zaman onu dışarıya vurmuyor. Hep mülayemet, hep güler yüz, hep tebessüm. İşte olumsuz şeyler yapıyor bir yerde. Yapar insan. Çünkü bir yönüyle belki oluşturulan insanlar bunlar. İnsan değerleriyle inkişaf ettirilen insanlar. Tohumla toprağın altına atılmış insanlar. Başa yürüyen insanlar. Ağaç olmaya yürüyen insanlar bunlar. Bir sürü fasıl var arada. Yeni yetişiyorlar. Vahyi geldikçe bunlar vahyi ışınlarıyla, vahyi toprağıyla, vahyi reşahatıyla, efendim vahyi şebnemleriyle beslene beslene, büyüye büyüye esas kıvamı eriyorlar. Şimdi hemen birdenbire anadan doğma kıvamında değiller bunlar. Her şeyi hazmedecek durumda değiller. Bir de onlardaki bu durumu hesaba katmak lazım. Bu açıdan da çok tabiidir yani. Öyle şeyler yaparlar ki bazen bu Allah Resulü'nün hoş karşılayacağı şey değildir. O Allah tarafından terbiye edilmiş insan, tabiatı icabı terbiye edilmiş insan, Hazreti Ebu Bekir'e onun men eddebeke ya Resulallah demesine karşı eddebeni Rabbi fe ahsene teedibi Rabbim beni terbiye etti ve çok güzel terbiye etti. Terbiye ilahiyle müeddeb olan insan onların bu hallerini görüyor. Yetişme faslında olan bu insanlar, başa yürüme faslında olan, durumunda olan, sürecinde olan yeni ifadesiyle ağaç olmaya sürecinde olan bu insanlar bu arada bir kısım hatalar yapabilirler, olabilir. Bu hatalar belki hata değildir onlara göre. Fakat dine göre, Allah'a göre hatadır. Ama bütün bunları o engin hazım sistemiyle sindirir insanlığın iftihar tablosu, öyle enzimler, manevi ruh sistemi içinde, mekanizması içinde öyle enzimler vardır ki zehir bile dökseniz onu bile panzehire çevirir. İşte yüzünü bile ekşitmemiştir bu mevzuda Enes. Hazreti Enes bunu ifade ediyor. Onun mülayemetini ifade ediyor. Onun şefkatini ifade ediyor. Onun kucaklayıcılığını ifade ediyor. Onun hiç kimseyi kaçırmama adına orada her şeyi sinesine çekmesini ifade ediyor bu mevzuda. 10 sene hizmet ettim. Yaptığım bir şeye neden yaptın? Terk ettiğin bir şeye de neden terk ettin demedi. O daireyi kutsiyesi için aldığı insanlara karşı onları yerinde tutmak, kaçırmamak, itizale sevk etmemek, ayrılıp gitmelerine meydan vermemek için öyle şeylere göz yumuyordu ki, hani bilirsiniz bir sahabi, ismini söylemiyorum kasten. Çünkü aklınıza gelir, gıybet olur, o zat için de gıybet olur. Efendimizin arkasından ayrılmayanlardandı, gençti daha. Zararlı meşrubat yasak edilmişti. Fakat o dönemde koruk yapıyorlardı, hurmadan, üzümden yapıyorlardı. Bazen de miadı dolunca bunun fermentasyon oluyordu, tahammür ediyordu bunlar. Yani hamirleşiyordu. Dolayısıyla da o da başını, kafasını buluyordu. Oraya dalgın, baygın geliyordu. Bakışı bulanmış, başı dönmüş geliyordu. Birkaç defa da sahabi tarafından hitap edildi. Hırpaladılar, vurdular. Bir keresinde yine öyle geldiğinde mescide, şimdi o mevzuda gerekli olan hassasiyeti sadece gösterememiştir. Miadı ayarlayamamıştır yani. Akşam yapıp da bunu gece içmesi gerekirken sabaha bırakmıştır veya öğlene bırakmıştır. O da bir fermentasyon geçirdiğinden dolayı kafasını bulmuştur. Bulma mı, kaybetme mi? Tabii hayır, o ayrı mesele. Sahabiden bir tanesi de ihtimal yenilerden bir tanesi bir de acı. Küstah be yani, her zaman bu insanlığın iftihar tablosu karşısında işte Allah Resulü o zaman çok ciddi bir tavırla adeta makas gibi kollarını açarak öyle deme der. O Allah ve peygamberi çok sever der. Şimdi o insanın gönlü nasıl fethedilmiştir düşünün. Yaptığı şey bir kusurdur. O da onun farkındadır. Ve bir kusura karşı o insanların nasıl bir tavır almaları açısından da o ne müthiş irşattır. Evet, daire-i kutsiyesi içine aldığı insanları, o ay, o kamer, kamer tabirini Hazreti Pirimugan da kullanıyor. Etrafındaki haleler, o haleden bir damlacık ışık kopup gitmesin diye o kadar şeyi sindirir, o kadar şeyi hazmeder ki hakikaten çok hazmedilir gibi değildir, kusura bakmayın. Nabi çok hoşuna giden bir vaizi camide kürsüye çıkmış vaaz ediyor. İfade ederken berceste diyebileceğiniz bir şeydir. Etrafındaki cemaat de pırıl pırıl hep ona teveccüh etmiş. O nameleri, suzişi vaizi dinliyorlardır. Bir teşbihi mürekkep olarak onu çok şahane ifade eder. Değildir hale çıkmış cami içre kürsiyi vaza, güruh-i encümen nuru ayetin tefsir eder mehtap. Onu anlatırken diyor, değildir hale çıkmış ayın etrafındaki o pırıl pırıl halka, kamer o vaizi ona benzetiyor. Değildir hale çıkmış ama cami içindeki vaaz kürsüsüne çıkmış. Güruh-i encüme, yıldızlar güruhuna nur ayetini tefsir eder mehtap. Nabi'ye diyorum ki, üstad diyorum, O söz söylenecek birisi hakkında söylenecek değilse, o insanlığın iftar tablosu hakkında söylenmeliydi. Değildir hale çıkmış, cami içre, ravza içre, kürsi-i vaza, güruhi encümen nur ayetini tefsir eden mehtap, etrafında halelenen, o ışık halkasından tek parçanın kopup uzaklaşmaması için, içi içine sığmaz, kendi kendini yer, ama kaçırmamak için adeta ölür, ölür dirilir. Kaçırmamak için ölür, ölür dirilir. İnsanları kendimizden kaçırmak için onu adeta bir şiar haline, bir zafer demdemesi, gümgümesi, mehteri, kösü, davulu haline getirdiğimiz dönemde bu ruha, bu anlayışa ne kadar ihtiyacımız olduğunu ufku engin sizin idrakinize havale ediyorum. Evet, Enes öyle demiş. Enes'e de can kurban, canını kurban ettiği o zata da can kurban. Can kurban. Allahümme a'inna ala zikrik ve şükrik ve hüsne ibadetik. Allahümme inna nes'elükel hüda والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين المهديين الهادين غير ضالين ولا مضلين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه